też mają. Allegro. Mają to, co teraz najważniejsze. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 17 maja. Jest 15. Zestaw wszystkich najważniejszych informacji w serwisie Trójki ma dla Państwa Filip Jarek. Po raz kolejny liczba zakażeń koronawirusem znacząco zmalała względem zeszłego tygodnia. Odnotowujemy bardzo pozytywny trend, mówi ekspert dr Michał Sutkowski. Premier Mateusz Morawiecki podczas objazdu po kraju rozmawia z mieszkańcami, samorządowcami i przedsiębiorcami o programie Polski Ład i przygotowywanej reformie służby zdrowia, którą w tym tygodniu ma zająć się Rada Ministrów. Będziemy dyskutować o sieci szpitali, centrum obsługi pacjenta, zwiększeniu dostępu do specjalistów. Selekcjoner Paulo Sousa ogłosił szeroką kadrę naszych piłkarzy na Euro. Nie zabrakło paru niespodzianek. Coraz bardziej poprawia się sytuacja epidemiczna w Polsce. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło nieco ponad 1100 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 11 osób, które miały COVID-19. Ostatniej doby wyzdrowiało niemal 5000 osób. Dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych powiedział w Polskim Radiu 24, że co prawda są to dane weekendowe, ale liczby są zdecydowanie niższe niż w poprzednich tygodniach. Natomiast jeśli chodzi o zgony, no inaczej są trochę podawane, więc pewnie ta liczba jest zaniżona, jeśli chodzi o wczorajszą dobę. Nie zmienia to jednak faktu oceny bardzo dobrego, pozytywnego trendu, w którym jesteśmy. Dr Michał Sutkowski dodał, że spadek liczby zakażeń jest nieprzypadkowy. Wynikająca z faktu przede wszystkim szczepienia oraz tego, że się tak często nie spotykamy w przestrzeniach zamkniętych. Jesteśmy więcej na otwartej przestrzeni, jesteśmy więcej na tak zwanym świeżym powietrzu, czyli te dwa fakty determinują najbardziej samą statystykę covidową. Dziś tymczasem ruszyły zapisy na szczepienia dla 16 i 17-latków. Więcej o tym będziemy dziś mówić w audycji. Zapraszamy do Trójki. Premier Mateusz Morawiecki przedstawia Polski Ład. Szef rządu jest w trasie po Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Uczestniczy tam w serii spotkań, w czasie których mówi o najważniejszych założeniach planu gospodarczego Prawa i Sprawiedliwości na najbliższe lata. A o szczegółach Karol Surówka. W planach przejazdu promującego Polski Ład są m.in. wizyty w zakładach pracy i szpitalach oraz spotkania z mieszkańcami i samorządowcami. Dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, jutro w Małopolsce. W Stężycy w Lubelskiem, w hali jednego z największych producentów kwiatów w Europie, premier mówił o potrzebie inwestowania w gospodarkę i promowania polskich produktów. Im więcej będziemy kupować polskich produktów, tym więcej będą mogli zarabiać nasi polscy pracownicy. Pierwszym elementem Polskiego Ładu, nad którym rząd ma pracować jeszcze w tym tygodniu, jest jednak reforma służby zdrowia. Będziemy dyskutować o sieci szpitali, centrum obsługi pacjenta, zwiększeniu dostępu do specjalistów. Wśród priorytetów jest również przebudowa systemu podatkowego. Nasz system, skonstruowany w czasach III Rzeczpospolitej, był trochę postawiony na głowie. Szef rządu zaznaczył jednak, że ten renesans gospodarki będzie w pełni możliwy wtedy, gdy nie dojdzie do czwartej fali koronawirusa. Premier ponownie zachęcał więc do szczepienia się. Karol Surówka, Polskie Radio. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Paulo Sousa powołał kadrę na poprzedzające Mistrzostwa Europy zgrupowanie w Opalenicy. Obóz rozpocznie się 24 maja. Były obrońca naszej kadry, Jacek Bąk, jest zaskoczony brakiem Kamila Grosickiego, który trafił na listę rezerwową. Największym zaskoczeniem to chyba jest Grosicki, tak? No bo akurat nie gra w tej, u siebie w klubie, nawet na rezerwie nie jest, no ale na pewno by nam się przydał, tak? Jak kiedyś Tomka Iwana nie wzięli, tak? Do Korei, no to trochę... Na pewno by nam się tam przydał, tak? Z mojego doświadczenia Grosicki też by się przydał. W składzie kadry ogłoszonym przez trenera Sousę znaleźli się m.in. Tomasz Kędziora, Przemysław Frankowski, Tymoteusz Puchacz, Dawid Kownacki i Jakub Świerczok. Pierwszym bramkarzem ma być Wojciech Szczęsny. Na koniec przypominamy, ruszyła rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Od dziś do 21 czerwca ósmoklasiści mogą złożyć wniosek o przyjęcie do liceum, technikum lub szkoły branżowej pierwszego stopnia. Nabór jest prowadzony przez internet, mówi rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Anna Ostrowska. To ważny moment dla wszystkich ósmoklasistów, którzy już pod koniec maja będą mieli egzaminy. W taki sposób rozpoczynamy rekrutację do szkół ponadpodstawowych. Od dziś wnioski mogą składać także uczniowie do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych. Mają oni jednak na to mniej czasu, bo tylko do 31 maja. Ósmoklasiści napiszą swoje egzaminy 25, 26 i 27 maja. Wyniki dostaną 2 lipca, a zaświadczenia o wyniku tydzień później. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

touch me. Trójka. Program trzeci. Evanescence w jakże charakterystycznym dla siebie stylu w Trójce. Kwadrans po godzinie 15:00. Rozpoczynamy tradycyjnie od dzisiejszych danych z Ministerstwa Zdrowia w kalendarzu 17 maja. 1109 nowych zakażeń w ostatnich 24 godzinach zanotowano. Ogółem koronawirusa w Polsce potwierdzono do tej pory u 2 milionów 850 tysięcy osób. Wykonano prawie 16 milionów szczepień, z czego ponad 4,5 miliona osób może uznać się już za całkowicie zaszczepione. Dziś zapraszamy do Trójki do 18:00. Wszystkie najważniejsze bieżące tematy, a oprócz nich w szkołach znów gwarno i radośnie. Bardzo się stęskniłam. Najwięcej za panią od matematyki i muzyki. Uczniowie klas 4-8 i młodzież szkół średnich po raz pierwszy od pół roku usłyszeli szkolny dzwonek. Przyjrzymy się bliżej, jak wygląda ogłoszony w sobotę Nowy Ład. U żadnego pracownika zarabiającego do 11 tysięcy złotych brutto miesięcznie nie pojawi się wyższe obciążenie. Ministerstwo Finansów ogłosiło perspektywy w kwestii naszych podatków, o tym jeszcze przed 16. Wraz z poluzowaniem obostrzeń zaczął się sezon komunijny. Co się teraz dostaje? Laptopa albo jakiegoś gokarda albo coś takiego, także społeczeństwo zwariowało na tym tle. Nasz reporter przyglądał się temu, jak to w tym roku wygląda i o tym po 16. A my zapraszamy do 18. Zapraszamy do Trójki. Jedzie pociąg, złe wagony, do więzienia wiozą mnie. Świat ma tylko cztery strony, a w tym świecie nie ma mnie. Gdy swe oczy otworzyłem, wielki żal ogarnął mnie. Po policzkach łzy spłynęły, zrozumiałem wtedy, że czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia, które zmierzy się wolnością. Czarny, czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia, które zmierzy się wolnością. Czarny, czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą, szukają szczęścia. Czarny, czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą, szukają szczęścia. Do celi klawisz wpada i zaczyna więźnia bić. Młody więzień na twarz pada, serce mu przestaje bić. I nadejdzie chwila błoga, śmierć zabierze oddech mój. Moje ciało stąd wyniosą, a pod celą będą znów. Inny czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą, szukają szczęścia. Czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą, szukają szczęścia. Czarny, czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą, szukają szczęścia. No tu też trudno się pomylić. Strachy na lachy w Trójce, czarny chleb i czarna kawa. 19,5 minuty po godzinie 15. Jak wspomniałem kilka minut temu, w Polsce wykonano już 16 milionów szczepień przeciwko COVID-19. Poinformował pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk. Od północy na szczepienia mogą zapisywać się osoby, które ukończyły 16 rok życia. Epidemia wyraźnie wyhamowuje. Joanna Stankiewicz. 1109 nowych zakażeń i 11 zgonów to najnowszy bilans epidemiczny resortu zdrowia. Chociaż są to dane weekendowe, w porównaniu do ubiegłego tygodnia liczba nowych zakażeń zmniejszyła się o 45%, mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Codziennie spada nam ilość nowych zakażeń. Także zmniejszyła się ilość łóżek zajętych przez pacjentów z COVID-19. Na dzień dzisiejszy to jest 11 604 łóżka. Widzimy, że sytuacja jest już w tej chwili bardzo stabilna, bardzo nas to cieszy, aczkolwiek tak jak zawsze, no musimy jednak ciągle pamiętać, że koronawirus jest wśród nas. Przyspiesza natomiast Narodowy Program Szczepień. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk poinformował, że podano już ponad 16 milionów szczepionek. Od dziś na szczepienia mogą zapisywać się osoby powyżej 16 roku życia, dodał minister Dworczyk. Dzisiaj zgłosiło się, jeśli chodzi o 16 i 17 latków, nieco ponad 40 tysięcy osób. Jest wyraźnie mniejsze zainteresowanie niż wcześniejszych roczników. Będziemy nad tym pracować, realizując kampanię. Dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych wyjaśnił, że przy szczepieniu 16-17-latków konieczna jest zgoda rodzica i dziecka. Muszą być dwie zgody, i dziecka powyżej 16 roku życia i zgoda opiekuna. Dziecko może z taką zgodą opiekuna prawnego przyjść. Oczywiście jest określony formularz, zachęcamy do jego wydrukowania. Minister Michał Dworczyk dodał, że od dziś przyspieszono też termin rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19 dla ozdrowieńców. Do tej pory trzeba było czekać 90 dni, teraz po 30 dniach ozdrowieńcy mogą się rejestrować. To daje nam grupę blisko 1,5 miliona nowych osób w systemie i chcieliśmy do wszystkich zaapelować i namawiać wszystkich o to, żeby się rejestrowali i szczepili. Dziś rozpoczął się też pilotaż szczepień w zakładach pracy, dodał minister Dworczyk. A już normalne szczepienia dla wszystkich firm, które się zgłosiły, a jest ich ponad 900, rozpoczną się od najbliższego poniedziałku. Pełnomocnik rządu do spraw szczepień poinformował także, że firma Johnson & Johnson zmniejszyła dostawy szczepionek do Polski o 450 tysięcy sztuk, co oznacza, że część osób będzie miała przesunięte szczepienie lub zaproponowany preparat innej firmy. Epidemicznej sytuacji stan na dziś podsumowała dla Państwa Joanna Stankiewicz. February blues. You know.

Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Beksa! Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Beksa! Wciąż słyszę i zasłaniam się, zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół powiek strach rozpycha zaciśnięte dłonie. Beksa! Podobno gdy umierasz, lecisz sobie, lecisz. Beksa! Już, już, już nie wytrzymuję tempa, wszystko k***a skręca. Beksa! Straszna hała w głowie, więdną nasze lilie, więdną gdy odchodzisz. Nie rozmawiam z nikim, z nikim się nie dzielę. Zachowaj resztę, wynoś się ze mnie. Nie rozmawiam z nikim się nie dzielę. Zachowaj resztę, wynoś się, wynoś. Beksa! Mam dosyć wspomnień, trudem ogarniam własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego, mnie innego. Artur Rojek w Trójce. Za 22 minuty godzina 16. W szkołach znów gwarno i radośnie. Od dzisiaj uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych i młodzież ze szkół średnich częściowo wrócili do szkół. Tak głośno w szkołach nie było od października, kiedy uczniowie starszych klas ostatni raz siedzieli w ławkach w trakcie lekcji. Dlatego dzisiejsze wyjście do szkoły to dla wielu niemal święto. Ja nie mogłam spać i wstałam o 6 dzisiaj. Chyba tak zawsze jest, że jak się pierwszy raz idzie do szkoły, to się stresuje. Pierwszy raz? To tak się czujesz trochę jak we wrześniu? Tak, jak się kogoś dawno nie widziało. Pierwszy dzień po nauczaniu zdalnym. Stęskniłaś się trochę za nauczycielami, za uczniami? Jak to jest? Tak, bardzo się stęskniłam. Najwięcej za panią od matematyki i muzyki. I choć przez miesiące nieobecności w budynku szkoły uczyli się w domach, przed komputerami, to jak mówią uczniowie z warszawskiego Gocławia, to nie było to samo. Wstawaliśmy kilka minut przed lekcją, żeby tylko stać do biurka. Ja siedziałam w piżamie do 16 albo cały dzień. Chciałem iść szybko do szkoły i chciałem się spotkać z kolegami. Lubię szkołę ze względu na nauczycieli i na rówieśników. Jak jest się w szkole, no to właśnie ma się ten kontakt z rówieśnikami i można więcej się nauczyć. Chciało ci się dzisiaj wstać do szkoły? Tak, chciałabym się. No, chciałabym się spotkać normalnie z przyjaciółmi, przyjaciółkami. Jak mówi dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie Tomasz Ziewiec, uczniowie przychodzili dzisiaj do szkoły nawet wcześniej niż zwykle, by jeszcze przed lekcjami porozmawiać i nadrobić koleżeńskie zaległości. Temu poświęcony ma być też najbliższy czas. Dzisiaj to zajęcia szczególnie o charakterze integracyjnym, takie, które pomagają uczniom w sposób naturalny wejść w rytm szkolny, bo chociaż nie przewidujemy sprawdzianów i powtórek, a także rozliczania z tego, co było w czasie nauki zdalnej, to jednak miejmy świadomość, że będzie to czas, w którym uczniowie będą powoli wracali do systematycznej nauki. Zgodnie z harmonogramem luzowania obostrzeń za 2 tygodnie, 31 maja, do szkoły i tradycyjnego nauczania wrócą już wszyscy uczniowie. No a przez te 2 tygodnie uczniowie będą się uczyć hybrydowo, co oznacza, że w szkole będzie przebywać maksymalnie połowa uczniów, reszta w tym czasie uczy się zdalnie. Ta zasada nie dotyczy najmłodszych uczniów klas 1-3. Ci wrócili do nauki stacjonarnej 4 maja, o czym przypominała Martyna Szymczakowska. Million volts in a pool of light, electricity in the room tonight, born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. You come with me, tonight is gonna be the one. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. We are the people we've been waiting for. Out of the ruins of hate and war. Army of lovers never seen before. We are the people we've been waiting for. We are the people of the open hand. The streets of Dublin to heart that hurts is a heart that works. From a broken place, that's where the victory's won. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. pull it a tie. Shit, I'm stepping in harder this year. Yeah, been rapping in harder this year. Watch me as I gravitate. Ha, ha, ha, ha. We gon' ghost town, this Motown. With your sound, you in the blink. Gon' bite the dust, can't fight with us. With your sound, you kill the ink. So don't stop, get it until you chin it. Incorporated. No widać, że dobrze się bawią członkowie zespołu Gorillaz. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Proszę Państwa, poznajemy coraz więcej szczegółów, coraz więcej konkretów dotyczących ogłoszonego w sobotę programu Polski Ład. Dziś Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych zmianach podatkowych. Przedstawiciele resortu zapowiedzieli, że projekty ustaw składających się na Polski Ład będą gotowe do końca czerwca. W lipcu projektami ma zająć się rząd, a jesienią parlament, co pozwoli na wejście w życie tychże wspomnianych już projektów ustaw od przyszłego roku. Arkadiusz Augustyniak. Minister finansów Tadeusz Kościński przypomniał, że najważniejsze proponowane zmiany dotyczą podniesienia kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych, podwyższenia drugiego progu podatkowego do 120 tysięcy oraz ujednolicenia wysokości składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Naszym celem jest wyrównanie szans na dobre życie między tymi, którzy zarabiają najwięcej i tymi, którzy zarabiają najmniej. Najbogatsi Polacy przestaną płacić najmniejsze podatki w Polsce. Wiceminister finansów Jan Sarnowski podkreślił, że kosztów reformy nie będzie ponosić klasa średnia. Będzie to możliwe dzięki specjalnej uldze. Dzięki niej u żadnego pracownika zarabiającego do 11 tysięcy złotych brutto miesięcznie nie pojawi się wyższe obciążenie. Jan Sarnowski powiedział, że na zmianach skorzysta prawie 70% podatników. Podniesienie kwoty wolnej to nie jest tylko zabieg księgowy, to są realne pieniądze w kieszeniach Polaków. Pani kasjerka w supermarkecie zaoszczędzi około 1800 złotych rocznie. Pracownik fizyczny, robotnik około 1400 złotych. Pielęgniarka około 1500. Rodzina z dwójką dzieci zarobi na rękę w ten sposób 2600 zł więcej. To jest tyle, co koszt urlopu albo rocznych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci. Także jest to naprawdę odczuwalne odciążenie i realne środki, które można po prostu przeznaczyć na poprawę jakości życia. Wiceminister wskazał, że wyższe obciążenia będą dotyczyły miesięcznych przychodów przekraczających 11 tysięcy złotych brutto. Tak na przykład sędzia Sądu Najwyższego, który zarabia około 20 tysięcy złotych, dopłaci miesięcznie około 500. Dyrektor w korporacji, który zarabia około 25 tysięcy złotych miesięcznie, około 1000. Piłkarz ekstraklasy z zarobkami, które no nawet przekraczać mogą 100 tysięcy złotych miesięcznie, dopłacać będzie miesięcznie 6500. W porównaniu z miesięcznymi wynagrodzeniami tych grup zawodowych nie będzie to obciążenie bardzo, bardzo wysokie. Proponowane jest też zniesienie możliwości ryczałtowego rozliczenia składki zdrowotnej przez przedsiębiorców oraz wprowadzenie składki liniowej bez możliwości odliczenia od podatku. Przypomnijmy, przedstawiciele resortu finansów zapowiedzieli, że projekty ustaw już takie konkretne składających się na Polski Ład będą gotowe do końca czerwca. W lipcu zajmie się nimi rząd, a jesienią parlament, no i wejdą w ten sposób w życie od przyszłego roku. Ministerstwo Finansów zapowiada, że ulga dla klasy średniej ma być automatycznie uwzględniona również w usłudze Twój e-PIT. I to oznacza tylko tyle, że nie będzie jej trzeba samemu wyliczać w rocznym rozliczeniu podatkowym. Trójka. Program trzeci. I don't blame you. We got carried away. I can't hold on to an empty space. Now you've found a new start to orbit. It could be love. I think you're too soon to call us old. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you.